Wybory w Rosji wygrał urzędujący prezydent Władimir Putin, którego poparło ponad 70% głosujących. Kamil Stoch zapewnił sobie drugie w karierze zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Brytyjska nauczycielka sztuki odebrała w Dubaju nagrodę Global Teacher Prize. Wybory w Rosji, według danych Exit Poll opublikowanych przez telewizję Russia 24, wygrał urzędujący prezydent Władimir Putin. Uzyskał poparcie 73,9% głosujących. Wyniki potwierdzają też dane Centralnej Komisji Wyborczej opublikowane po przeliczeniu ponad 23% głosów. Według danych Exit Poll na drugim miejscu znalazł się kandydat Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Paweł Grudzinin, który uzyskał poparcie na poziomie 11,2%. Natomiast na trzecim znalazł się Władimir Żyrinowski z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, którego poparło 6,7%. Na czwartym znalazła się z poparciem 2,5% Ksenia Sobczak, na piątym Grigory Jawliński z partii Jabłoko, który uzyskał poparcie 1,6%. Na szóstym znalazł się rzecznik praw przedsiębiorców Borys Titow z poparciem 1,1%. A 1% zdobył kandydat niezależny Siergiej Baburin. Najgorszy wynik 0,8% uzyskał Maksim Surajkin z partii Komuniści Rosji. Według niezależnych komentatorów zwycięstwo Władimira Putina przerosło oczekiwania Kremla i świadczy o porażce idei bojkotu wyborów ogłoszonego przez lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kamil Stoch zapewnił sobie drugą w karierze kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Polak w Vikersund zajął 6. miejsce, a jego jedyny rywal Richard Freitag był 8. Oznacza to, że na 2 konkursy przed końcem sezonu Niemiec traci 253 punkty do Stocha, a do zdobycia pozostało jeszcze 200 punktów. Kamil Stoch wygrał też cykl Row Air 2018. Skoczek powiedział Telewizji Polskiej, że w dzisiejszym konkursie chciał utrzymać dotychczasową koncentrację. Walka była po prostu praktycznie do ostatniego skoku i trzeba było ten poziom i koncentrację utrzymać. Kamil Stoch zapewnił sobie również drugie w karierze zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach. Brytyjska nauczycielka sztuki odebrała w Dubaju nagrodę Global Teacher Prize. Nauczycielski Nobel o wartości miliona dolarów przyznany został Andrii Zafiraku, pracującej w Londynie z międzynarodową społecznością uczniów, dla których angielski często jest drugim językiem. W szkole, w której pracuję, uczą się dzieci mówiące 130 językami. Często pochodzą z ubogich rodzin, mieszkają w ciasnych mieszkaniach i zmagają się z problemami finansowymi i przemocą. Jednak Andrija Zafiraku podkreśla, że jej uczniowie czują się w szkole jak w domu. Najważniejszą rzeczą, jaką mogą zrobić nauczyciele, to tworzyć takie szkoły, które dla dzieci będą bezpiecznym schronieniem. Odbierając nagrodę, Brytyjka zwróciła się także do uczniów, podkreślając, że bez względu na okoliczności i problemy, dzieci mają prawo odnosić sukcesy i realizować swoje marzenia. Tego prawa dzieciom nie można odebrać. W finale prestiżowego konkursu po raz pierwszy w historii znalazła się także Polka Barbara Zielonka. Pracująca w Norwegii angielistka wykorzystuje w swojej pracy najnowsze technologie. Stara się, by jej uczniowie potrafili odnaleźć się w międzykulturowym społeczeństwie. W drodze do finału Polka pokonała 30 tysięcy nauczycieli ze 170 krajów świata. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Stowarzyszenie Autorów ZAIX obchodzi swoje stulecie. Z tej okazji jutro w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się gala jubileuszowa. Do 2 kwietnia trwa też wspólny konkurs Polskiego Radia i ZAIX-u Piosenka na 100. Można do niego zgłaszać utwory niepublikowane wcześniej i napisane w języku polskim. Do wygrania nawet 100 tysięcy złotych. Stowarzyszenie, które od 100 lat zajmuje się ochroną autorskich praw majątkowych oraz działaniem na rzecz rozwoju twórczości w Polsce, powstało jako jedna z pierwszych tego typu organizacji na świecie. Mówi Miłosz Bębinow, kompozytor, dyrygent ze Stowarzyszenia Autorów ZAIX. ZAIX został powołany dokładnie 18 marca 1918 roku. Wśród tych założycieli byli Jan Brzechwa, Julian Tuwim, wiele innych znakomitych postaci kultury polskiej. Wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAIX Michał Komar dodaje, że to także ponad 90 lat współpracy z Polskim Radiem. Bo niemalże od początku ZAIX współpracował z Polskim Radiem. Michał Komar dodaje, że bardzo duże jest także zainteresowanie wspólnym konkursem Polskiego Radia i ZAIX-u Piosenka na 100. Liczymy na to, że powstanie przynajmniej parę przebojów. W jutrzejszej gali w Teatrze Wielkim Operze Narodowej wezmą udział najwybitniejsi polscy twórcy. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dobry wieczór Państwu, z tej strony mikrofonu Marek Kochan. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona relacji między dwoma rolami, między byciem artystą i byciem politykiem. Czy artysta może i czy powinien zostawać politykiem? Na pewno jest to dobry pomysł, bo artysta ma popularność, cieszy się sympatią odbiorców i może z tego zbudować jakiś polityczny kapitał. Ale czy ktoś, kto żył w świecie sztuki, będzie umiał się poruszać w świecie polityki, będzie umiał zastosować reguły, które być może w tej polityce są inne? Pozytywnym przykładem jest Wacław Havel, który był najpierw opozycjonistą, działaczem, dysydentem, działaczem opozycji, a potem został nie tylko prezydentem Czechosłowacji, ale nawet dwukrotnie prezydentem Czech. W Polsce najbardziej znanym przykładem polskiego takiego artysty polityka jest Ignacy Jan Paderewski, który swoim autorytetem i kontaktami przyczynił się do tego, że Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, a później, o czym być może nie wszyscy pamiętają, był przez rok premierem i ministrem spraw zagranicznych, a potem wrócił do kariery muzycznej. I chciałbym, żebyśmy dziś porozmawiali o tym, z czego wzięło się to zainteresowanie Paderewskiego polityką, czy był skuteczny jako premier, czy kontakt z polityką wpłynął na jego życie. A o tym będę rozmawiał z panią dr Magdaleną Pinker z Muzeum Narodowego w Warszawie, kuratorką otwartej niedawno wystawy poświęconej Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I z panem profesorem Marianem Markiem Drozdowskim, autorem biografii politycznej pianisty. Dobry wieczór. Tekstem do naszej rozmowy jest wystawa, którą całkiem niedawno otwarto w Muzeum Narodowym w Warszawie, która pokazuje Ignacego Jana Paderewskiego, można powiedzieć, z różnych stron. Pokazuje różne jego oblicza, różne wcielenia. Jaki był zamysł ze strony Muzeum Narodowego? Pani dr Magdalena Pinker, która była kuratorką, jest kuratorką tej wystawy. Staraliśmy się pokazać Paderewskiego przez pryzmat jego kolekcji sztuki, przez pryzmat jego daru dla Muzeum Narodowego w Warszawie, którą Paderewski zapisał w swoim testamencie z 1930 roku swoją kolekcję sztuki kształtującemu się wówczas muzeum i przez pryzmat tych dzieł sztuki, które Paderewski zbierał, które otrzymywał, które kolekcjonował, ale oraz licznych pamiątek opowiadamy właśnie o różnych twarzach Paderewskiego, o tych najbardziej oczywistych jako wielkiego, jako muzyku, jako polityku, patriocie, mężu stanu, ale także te mniej oczywiste, jako Paderewski, jako wielka sława, jako gwiazda, jako celebryta, jako człowiek oddany rodzinie, ale także jako kolekcjoner sztuki dalekowschodniej, co jest chyba najbardziej zaskakującą częścią tej wystawy. Zaskakujące, pewnie ciekawe dla muzeum, myślę, że dla ogółu raczej będą ciekawe te dwie główne jego role, czyli ta rola showmana, gwiazdy, można powiedzieć, mega gwiazdy światowej muzyki. Zastanawia mnie proporcja tych ról, bo w tych salach można powiedzieć, że jedna uczciwie jest poświęcona aktywności publicznej, a w tych innych rolach pytanie, jak są proporcje wyważone, jaki państwo mieli na to pomysł? Staraliśmy się trzymać jak najbardziej daru Paderewskiego, tej kolekcji sztuki i pamiątek, którą przekazał muzeum, co z jednej strony nas ograniczało, ponieważ na przykład właśnie ta sala polityczna, w cudzysłowie, była najtrudniejsza do jakby zorganizowania na podstawie tego daru Paderewskiego, ponieważ on na przykład zdjęć ze swojej działalności publicznej, politycznej miał stosunkowo niewiele. Z drugiej jednak strony postanowiliśmy trzymać się jakby tego daru i pokazywać Paderewskiego przez pryzmat tej kolekcji, ponieważ no, poniekąd byliśmy świadomi tego, że Paderewski jest tak niezwykle ciekawą postacią, tak wiele robił, tak długo żył, i że nie da się pokazać jakby wszystkiego, całego życia Paderewskiego. To ale jest przecież nie, oczywiste. Jasne, ale przecież nie tylko z tej kolekcji są tam elementy, no bo 95% na przykład są tego, co pokazujemy, a na wystawie jest 710 obiektów, ostatnio liczyłam 710, więc to jest rzeczywiście skala niespotykana. 95% z tego to jest dar Paderewskiego. Ale jest na przykład bardzo wzruszający fragment przemówienia Ignacego Jana Paderewskiego. Tak. Są fragmenty filmu Sonata Księżycowa, który też ja musiałem się doczytać, że to wyglądało jak zapis realnego koncertu, a to jest film, on był reżyserowany. Tak, ta scena, kiedy dziewczynka wybiega, te wszystkie aranżacje, no to jest dzieło reżysera, a nie coś, co w początkowych, jak myślę, że wielu widzów, jak tam staje, to ma wrażenie, że jest to zapis koncertu, taki dokumentalny. To znaczy, to zależy, jak długo oglądają ten film, ponieważ prawda, na początku momencie, są, że tak powiem, napisy, które wprowadzają do filmu. I oczywiście tam jest też podpis, który mówi, że to są fragmenty filmu. Tak, to są fragmenty filmu z 1937 roku. Filmu, który no, oczywiście myśmy ścieli tylko do tych momentów, gdzie gra Paderewski, bo reszta tego filmu to jest jakiś taki łzawy melodramat i to nas jakby nie interesuje. I we fragmentach gra nie Paderewski, tylko dubler w oryginale. Znaczy ta muzyka była, z tego co pamiętam, w ogóle oddzielnie nagrywana przez Paderewskiego, bo za słaba był dźwięk, jeżeli w momencie, kiedy to było nagrywane razem z wizją. Ale no, mimo że tam Paderewski ma 77 lat, to jak on to gra, jest nadal, charyzma, wydaje mi się, tak, poruszający. Ja myślę, że to, że ta kolekcja była punktem wyjścia, spowodowało też nadreprezentację pewnych elementów związanych właśnie z artefaktami. Jesteśmy muzeum sztuki, więc to, co pokazujemy, to jest głównie sztuka. Więc... No, ale na przykład zmieściła się kolekcja łyżeczek, które Paderewski zbierał ze swoich licznych podróży po świecie. Tak, ponieważ to jest też, wydaje mi się, dosyć zaskakujące, ale też pokazuje taką ludzką twarz Paderewskiego właśnie jako człowieka z ciekawym hobby, zbieranie łyżeczek. I to sądzę, że tutaj paderewskich hobby, ponieważ i on, i Helena zbierali właśnie te łyżeczki. Pokazujemy 50 łyżeczek z 4 kontynentów, ponieważ dla nas jest to jakby ilustracja do tych licznych podróży Paderewskiego, który był właśnie człowiekiem w podróży. Oczywiście podróże, które się związały z jego karierą muzyczną, bo to były w większości tournée. Są też imponujące kufry, oryginalne, jak rozumiem. Tak. Jeden jest dosyć ciekawy, ponieważ są tam naklejki z różnych hoteli, w których Paderewski bywał, więc można na podstawie właśnie i łyżeczek, i kufrów dowiadywać się, w jakich miejscach Paderewscy bywali. I rozumiem, że ten pas biało-czerwony na kufrze to też był oryginalny, tak, że on podróżował jako Polak, to są miał polską flagę na kufrze. Oryginalne kufry paderewskich. Panie profesorze, jak pan odbiera tę wystawę, jej proporcje, to jakiego Paderewskiego może tam zobaczyć ktoś, kto wcześniej z tą postacią się tak bardzo nie stykał, nie wchodził w głąb? Ponieważ od kilkudziesięciu lat zajmuję się Paderewskim, to przede wszystkim chcę wyrazić wdzięczność muzeum, paniom naszym, za to, co zrobiły. Dzięki nim rozpoczyna się wielka debata o Paderewskim, nie tylko tym, który kochał sztukę i wyraża swoją osobowość poprzez te dary dla naszego muzeum w zapisie testamentalnym, ale taki, jaki był w świetle badań, to znaczy wielkie wydarzenia traktujące o Paderewskim jako osobie publicznej nie znajdują wyrazu w dziełach sztuki. One znajdują wyraz, powiedzmy, w archiwum politycznym Paderewskiego, które zostało już wydane w 1974 roku, a później udało mi się wydać materiały, które traktują o aspektach wycofanych przez cenzurę PRL. To jest piąty i szósty tom. Tu rzeczywiście ta działalność publiczna jest, przepraszam, że... Tylko że powiedzmy, rozmowy z prezydentem Theodorem Rooseveltem, rozmowy z prezydentem Woodrow Wilsonem, rozmowy z prezydentem Hooverem, rozmowy z prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem, które mają istotne znaczenie dla Polski, dla niepodległości. No, deklaracje z 8 stycznia czy z 22 stycznia 17 roku, czy 8 stycznia 13 punkt pokoju Wilsona. No, to są wielkie problemy, które nie można poprzez te obiekty przedstawić. Tu trzeba bronić jednak Muzeum Narodowe, faktycznie jest muzeum sztuki. Ale ja po prostu podkreślam historyczną rolę. Muzeum, przyjmując jako Muzeum Historii Sztuki, nie miało wyboru. Podjęło słuszną decyzję, że prezentuje to, co ma. Natomiast inspiruje dyskusję i przecież muzeum też ma to obywatelskie zaangażowanie o roli Paderewskiego w stuleciu naszej niepodległości. A ta rola była kluczowa. Dlatego, że nikt z Polaków nie dysponował takim autorytetem. Nikt. Ani Piłsudski, ani Dmowski, ani Witos, ani Daszyn. Nikt. Poza tym miał kontakty z całą elitą światową, tą kluczową, która decydowała o decyzjach w traktacie ryskim, traktacie wersalskim, Paderewski. Istniała dwuwładza. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy Polska się rodziła, to mamy dwuwładzę. Mamy władzę sojuszników zwycięzców, czyli Antanty i Stanów Zjednoczonych. Mamy Komitet Narodowy Polski, którego członkiem jest Paderewski. I mamy władzę w kraju rzeczywistą Józefa Piłsudskiego. Tu mamy armię polską, która jest armią sojuszniczą zwycięzców, a tu mamy byłych legionistów, którzy walczyli po stronie Austro-Węgier i Niemiec, prawda? Istnieje dwuwładza. Nikt nie uznaje rządu byłego socjalisty, terrorysty Józefa Piłsudskiego. Jak wysyła deklarację o tym, że powstała niepodległa Polska, która chce być sojusznikiem, to ta deklaracja idzie do Komitetu Narodowego Polskiego. I człowiekiem, który rozładowuje to napięcie, który doprowadza do porozumienia między Komitetem Narodowym Polskim, między Dmowskim i Piłsudskim, to Paderewski. Dopiero rząd Paderewskiego, który powstał 16 stycznia, jest uznany przez Antantę i Stany Zjednoczone i inne państwa. Więc on nie tylko, on doprowadza do uznania międzynarodowego rodzącej się Polski, niszcząc, prawda, te poważne napięcia, które istniały. I dlatego ta rola jest wspaniała. Oczywiście fragmenty tego widzimy, bo są tam portrety Wilsona. I muzeum odegrało tuż wspaniałą rolę, szczególnie w sytuacji, kiedy my nie mamy dzisiaj Muzeum Paderewskiego. Muzeum, które mieliśmy, zostało zlikwidowane. Mieliśmy to muzeum pod firmą Muzeum Wychodźstwa imienia Paderewskiego w Łazienkach Królewskich. Ono zostało zlikwidowane, ale dzięki tej dyskusji wokół ekspozycji, które tak wspaniale pani przygotowały, istnieje szansa i stworzenia tego, kontynuacji tej wielkiej wystawy, która istnieje w Podchorążówce, i stworzenia nowego lokum w postaci byłej willi Gabriela Narutowicza. Czyli pana zdaniem ten niedosyt, który pozostaje po tym, że jedna sala poświęcona jest roli Paderewskiego jako męża stanu, jako polityka, zachęci opinię publiczną? Zachęci opinię publiczną, a poza tym stworzy na pewno i nowe, nowe książki, może powstanie film, zaangażowanie także środowisk polonijnych. Jestem w ogóle pełen uznania i szacunku dla muzeum. w stulecie niepodległości może się wiele wydarzyć w związku z tą sprawą, ale też dobrym rokiem będzie rok 2019, ponieważ to będzie rocznica tej roli, stulecie tej roli właśnie, kiedy Paderewski na początku roku został premierem, a pod koniec roku przestał być premierem. Ale... Wracamy do Ignacego Jana Paderewskiego jako postaci, która jest tak wielowymiarowa, że aż trudno ją pewnie objąć nie tylko wystawą w Muzeum Narodowym, ale i pewnie w muzeum byłoby co robić. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się, z czego składa się ta postać, ponieważ ja kiedy czytałem trochę o Paderewskim, przygotowując się do tej audycji, zobaczyłem, że on ma bardzo wiele twarzy. Jako jest pianistą, jest najbardziej znany jako wykonawca, ale też jest kompozytorem i to wcale nie mało znaczącym, ponieważ jego utwory były grywane, jego opera odnosiła sukcesy, jego utwory były grane w bardzo wielu miejscach. Na pewno ma twarz filantropa. Przez całe swoje życie zarabiał dużo jako wykonawca, jako też kompozytor. W bardzo wielu miejscach dawał koncerty charytatywne, fundował konkretne rzeczy. No jako ciekawostkę można powiedzieć, że był fundatorem, znaczy był właścicielem gazety Rzeczpospolita. W czasach, kiedy naczelnym był Stanisław Stroński, miał też drukarnię, którą później sprzedał. Kupował nieruchomości i właśnie na przykład takim jego ważnym działaniem było ufundowanie pomnika z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem, w 500-lecie bitwy pod Grunwaldem. Więc no, można powiedzieć, że był filantropem. Do tego dochodzi twarz jeszcze jedna, zupełnie zaskakująca, mówcy. Paderewski był wybitnym mówcą, który podczas któregoś tam tournée wygłosił w Ameryce przez 3 lata bodajże 340 przemówień. Więc skala tego, też właściwie można by zrobić wystawę tylko o oratorze, o paderewskim oratorze, który w różnych językach do różnych publiczności na różne tematy mówił. No i wreszcie mamy tego polityka. Mamy premiera, ministra spraw zagranicznych, delegata do Ligi Narodów. Jak państwo widzą połączenie tych wszystkich wcieleń, twarzy Ignacego Jana Paderewskiego? Na naszej wystawie staraliśmy się, ta sala polityczna, czy ta, która mówi o Paderewskim jako mężu stanu, dyplomacji i tak dalej, jest na samym końcu, ale to jest jakby nasz zamysł, który pokazuje to, że żeby zrozumieć, jak niezwykłą postacią był Paderewski, jak wyjątkowym politykiem, w cudzysłowie, mężem stanu i tak dalej był, trzeba zrozumieć jakby całą resztę jego życia, ponieważ wydaje mi się, że to nie jest tak, że on został politykiem, znaczy został takim czynnym politykiem w roku, powiedzmy, 1919, kiedy został premierem, czy też prezydentem ministrów, bo tak to się wtedy określało, ale trzeba pamiętać o tym, że on przez całe życie podkreślał to, że on pochodził z kraju, którego początkowo na mapie nie było. I mimo tego, że na początku właśnie ta pierwsza sala mówi o nim jako jako muzyku, jako pianiście, jako kompozytorze, to za każdym razem, cały czas ten kontekst patriotyczny się pojawia, ponieważ on za każdym razem podkreślał, że on jest Polakiem w momencie, kiedy jeszcze Polski nie było. Jak się ogląda jego piękny dom, jego willę Rionwosą w Szwajcarii, taki praktycznie pałac, w którym właśnie te dzieła sztuki były gromadzone, dzieła sztuki, które właśnie na tej wystawie prezentujemy, to też daje taki ciekawy kontekst, ponieważ to jest człowiek, który zrezygnował z życia w pałacu, zrezygnował w pewnym stopniu ze tej swojej sławy, z tej popularności, z tych fanek, które go otaczały, żeby zostać premierem kraju, który tak naprawdę to był jakiś mission impossible, co przed nim postawiono. Kraju praktycznie bez granic, ponieważ gdy on zostawał tym premierem, no, Polska jeszcze była już na mapie, ale jeszcze nie do końca było wiadomo, w jakich granicach. Kraju niezwykle biednego, kraju po strasznej wojnie, kraju złożonego z trzech części, które przez ponad 120 lat były oddzielne. Więc wydaje mi się, że to, że na końcu pokazujemy właśnie Paderewskiego jako męża stanu, jest pewnym podsumowaniem całego jego życia, w której ten kontekst patriotyczny, kontekst Polski był nieustająco obecny. Panie profesorze, a jak pan widzi relacje tych wcieleń, ról Paderewskiego? Ja oczywiście w pełni zgadzam się z tym, co pani powiedziała, ale chciałem pokazać drogę do tych funkcji publicznych. Droga zaczęła się wcześniej. Mianowicie, kiedy żandar, aresztując ojca związanego z powstaniem styczniowym, tego chłopca bejciem bije po twarzy. 4-letniego Ignasia. Chociaż pan pisze, że to 10-letni Ignaś postanawia zbudować bitwy pod Grunwaldem. Później ma wychowawcę, który go uczy patriotyzmu, związany jest z tradycją powstań. No ale tak, jeśli chodzi o przejęcie funkcji takich publicznych, politycznych, to była wielka impreza, mianowicie uroczystość odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego, który jest eksponowany w muzeum. On pisze we wspomnieniach, że wtedy poczuł, że ta rola jest dla niego. Tak. I wtedy on poczuł, że on może obok funkcji artysty być jednym z przywódców społeczeństwa walczącego o niepodległość. Dlatego, że na tej uroczystości przemawia Witos, bierze udział Korfanty, jest młody Niedziałkowski. Cała Polska tam jest, prawda? 150 tysięcy. On wtedy uświadamia sobie, że może odegrać rolę polityczną. On się uczy polityki właśnie wtedy, na wielką skalę. To jest też wielka publiczność, bo a później oczywiście dla środowisk bardziej wysublimowanych, twórczych, to jest uroczystość stulecia Chopina w Teatrze Skarbkowskim. Cudowne przemówienie, które nie zagrał, ale wygłosił. Cudowne przemówienie, jedno z najpiękniejszych przemówień. No i oczywiście trzeba pamiętać, że funkcja charytatywna związana z Generalnym Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, faktycznym przewodniczącym Jasienkiewicz, ale on jest tym mózgiem, dlatego że jadąc i mając wpływy w Paryżu, w Londynie, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i właśnie dla tego komitetu organizuje tą wielką akcję przy aktywnej pomocy żony Heleny, to jest też ta funkcja polityczna. I po prostu on się świetnie nadawał w tej krytycznej sytuacji, kiedy trzeba było znaleźć autorytet, który pogodzi sprzeczne dwa obozy polityczne. Obóz niepodległościowy Piłsudskiego i obóz wtedy już też niepodległościowy Romana Dmowskiego. Z tym, że tutaj trzeba powiedzieć, że i Piłsudski, i Dmowski zdali egzamin. Dlaczego? W sytuacji, kiedy Polska była biedna, kiedy nie miała granic, kiedy tysiące ludzi było jeszcze poza granicami kraju. Był wielki ruch przecież powrotu jeńców wojennych, robotników przymusowych i z Niemiec i tych firm wyewakuowanych do Rosji. W tej sytuacji, oczywiście tragicznej sytuacji ekonomicznej, kiedy armia nie miała butów, nie miała butów. 1/3 żołnierzy nie miała butów. Taka była bieda latem. Więc w tej sytuacji oczywiście Paderewski, który rozwiązuje tę sprzeczność. Dmowski zdaje sobie sprawę, że dzięki rządom Daszyńskiego, przede wszystkim Moraczowskiego, jest jakaś tama wobec tych idei komunistycznych, które przecież mogą wykorzystać tą biedę, ten brak ziemi, tą Hiszpankę, tą gruźlicę i tak dalej. Zdaje sobie sprawę z roli Piłsudskiego i lewicowych rządów Moskwy. A z drugiej strony Piłsudski też godzi się na to, że to, jeśli chodzi o reprezentację zewnętrzną, to będzie Paderewski jako przewodniczący polskiej delegacji pokojowej, Dmowski jako mózg tej delegacji i trzecia osoba, wybitny ekonomista, Władysław Grabski od spraw ekonomicznych. Ale frontmanem jest niewątpliwie Paderewski, bo jest najbardziej rozpoznawalny. Tak, ale te wszystkie trudne dyskusje i przygotowania to były wypowiedzi Dmowskiego, który świetnie znał i zagadnienia społeczne, socjologiczne i tak dalej. Nie da się ukryć. Więc w każdym razie i tutaj jest wspaniała rola Paderewskiego jako artysty, który nie traktuje polityki tak jak większość polityków. Dla polityków najważniejsza sprawa jest władza, utrzymanie władzy i walka z przeciwnikami tej władzy. I instrumentalne traktowanie ludzi, którzy ułatwiają lub utrudniają pełnienie władzy. Mówimy o Paderewskim jako o polityku, a przed chwilą wysłuchaliśmy jednego z jego utworów, mianowicie Menueta G-dur, którego ma bardzo ciekawą historię powstania ten utwór, ponieważ Paderewski był człowiekiem obdarzonym poczuciem humoru. Kiedyś spotykał się z Tytusem Chałubińskim i Aleksandrem Świętochowskim, którzy, jak wiedział, lubili bardzo Mozarta i zagrał im utwór, który oni uznali za utwór Mozarta, a potem się okazało, że to Paderewski skomponował ten utwór i właśnie, można powiedzieć, nabrał ich trochę, tak? I imitując styl, ale wróćmy do Paderewskiego polityka. On uprawiał politykę w sposób szczególny, ponieważ wielokrotnie w swoich wypowiedziach dawał wyraz temu, że polityka powinna być ponad podziałami, powinna łączyć raczej. W polityce powinni spotykać się dla dobra wspólnego ludzie o różnych poglądach. I tak będąc Dmowskim, można powiedzieć, upominał się trochę o Piłsudskiego, o Komitet Obrony Narodowej. Później na przykład mówił tak. Żadna osobistość, żaden komitet, żadne stronnictwo, choćby najpotężniejsze, czytamy w odezwie, nie może sobie przywłaszczyć tytułu i prawa być całej Polski rzecznikiem i zastępcą. Tylko ciało złożone z przedstawicieli, o ile to możliwe, wszystkich poważnych stronnictw politycznych polskich, może mieć prawo do przemawiania imieniem narodu, do kierowania polityką polską, do prowadzenia spraw naszych za granicą. Czyli on sobie stawiał taką ambicję, żeby jako polityk połączyć różne światy, różne wrażliwości polityczne. I ten moment, o którym mówił pan profesor, kiedy został premierem, czyli jak to się nazywał, prezydentem Rady Ministrów, to był moment właśnie spotkania tych socjalistów, ludzi Piłsudskiego z Narodową Demokracją, z Dmowskim i jeszcze z innymi stronnictwami. I można powiedzieć, że ta wizja była w owym czasie potrzebna, była taka presja też ze strony świata, żeby Polacy się porozumieli, ale czy ona nie była przypadkiem utopijna? Czy jego myślenie o polityce nie było zbyt idealistyczne? Czy wierząc w to, że się da wszystkich połączyć i będąc tak, jak on sam się pozycjonował, ponadpartyjny i pozapartyjny jako polityk, czy on miał szansę tak naprawdę w tej polityce funkcjonować? Co państwo o tym myślą? Jeśli pani pozwoli. Więc był to człowiek szlachetny, który przede wszystkim uważał, że w polityce też obowiązują zasady etyki. I dlatego jak przejął funkcję prezydenta Rady Ministrów 16 stycznia, to przede wszystkim w swoim exposé sejmowym oddał hołd Moraczewskiemu za to, co zrobił. A zrobił wiele, dlatego że wprowadził metodą dekretów postępowe ustawodawstwo socjalne. Przygotował też ordynację wyborczą. Czyli umiał wznieść się ponad ten umiał podział. Wznieść się i to jest pierwsza sprawa. Później oczywiście państwo wiecie, że był później po odsunięciu i zdymisjonowaniu 13 grudnia 1919 roku był w konflikcie z Piłsudskim. Ale był moment, kiedy ale, było trzeba, ale był w konflikcie z Piłsudskim, ale zdawał sobie sprawę, tutaj ciekawa jest jego reakcja na śmierć Piłsudskiego. Pisze piękny list i do wdowy, i do prezydenta Mościckiego, podkreślając zasługi Piłsudskiego, podkreślając wielkość Piłsudskiego. Kiedy Eugeniusz Kwiatkowski, wybitna postać, twórca Gdyni, a mamy tu gdyniankę w naszym studium, panią, no, twórca nowoczesnej polityki morskiej, mówi o konieczności rewizji ordynacji wyborczej, o wprowadzeniu opozycji do Sejmu. Wtedy pierwsze reaguje, podkreślając wagę tych słów i szlachetność Eugeniusza Kwiatkowskiego, Paderewski. Więc nie tylko godził przez pewien czas Piłsudskiego z Dmowskim, ale godził przede wszystkim później, w czasie II wojny światowej, kiedy wraca do funkcji publicznej, bo staje się przewodniczącym Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej. I to piękne przemówienie, które nasze muzeum eksponuje, to jest właśnie fragment tego przemówienia na inauguracji Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej. Godzi obóz Piłsudskiego, reprezentowany przez prezydenta Władysława Raczkiewicza i ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego z Władysławem Sikorskim, z ludźmi dawnej opozycji. Więc w każdym razie człowiek, który zdaje sobie sprawę, że olbrzymia ilość energii Polaków idzie na walkę z sobą, mimo że mają tyle różnych trudnych zadań do rozwiązania, że ta energia powinna iść na wspólne rozwiązywanie trudnych problemów ekonomicznych, społecznych, politycznych, edukacyjnych. Jego szlachetność jest także w tym, że krytycznie ocenia Komitet Narodowy Polski, bo ten komitet składa się głównie z konserwatystów i realistów. Nie ma tam ani ludowców, ani socjalistów, ani przedstawicieli mniejszości. On się domaga włączenia. Domaga się rozszerzenia składu tego komitetu, prawda? Więc to jest z tym, że mówiąc szczerze, najbliższe było później, najbliższy byłby ruch chrześcijańsko-demokratyczny, walczy na przykład o dobre imię Korfantego, który umiera, kiedy wzywa Ślązaków do wspólnej walki z hitlerowcami, to nasi aresztują, nasi, rząd Sławoja Składkowskiego i minister sprawiedliwości, aresztują go i umiera w klinice na Chorzej. I wtedy piękny telegram pisze do wdowy po Korfantym, że przyjdzie czas na sprawiedliwą ocenę tego rycerza Rzeczpospolitej. Zresztą broni ofiar procesów brzeskich. Widząc tragedię Żydów w Niemczech, koncertuje na rzecz intelektualistów, żeby mogli wyjechać z III Rzeszy i uratować swoje życie, swoje miejsce w kulturze światowej. Więc w każdym razie jest to człowiek dużej szlachetności. I pan pozwoli, że przeczytam jego syntezę, jego koncepcji społecznej i politycznej. Mianowicie jakaś atrakcyjna dziennikarka dochodzi do niego 6 listopada, kiedy w Szwajcarii poprzez Francję, Hiszpanię, Portugalię wraca, przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych 6 listopada 1940 roku. Czyli ma już 80 lat, jest już schorowany. I on mówi tak. Co jest istotą pańskiej działalności artystycznej i publicznej? A on odpowiada w ten sposób. Głównym bodźcem, który kierował mnie przez całe życie i nadal mną kieruje, jest miłość. Miłość jest szlachetnym, konstruktywnym uczuciem. Przez nią podaje się rękę tym, którzy cierpią. Przez nią bronimy spraw, które nam leżą na sercu. Wierzcie mi, to nie nienawiść, nie niski instynkt zemsty, lecz umiłowanie tego wszystkiego, co jest szlachetne, co jest wzniosłe w naturze ludzkiej oraz miłość do mojej biednej, uciemiężonej ojczyzny, jak i też miłość do wszystkich innych niezasłużenie cierpiących narodów Europy i lęk o zagrożone bezpieczeństwo naszej cywilizacji, to wszystko poważnie nie podzielić się z moimi niepokojami i nadziejami. To są piękne słowa, tylko z drugiej strony spójrzmy na to tak. Polityk, który chce być ponad podziałami, chce łączyć wszystkich, w pewnym momencie staje się wrogiem wszystkich i traci poparcie. I finał tego niecałego roku premierowania przez Ignacego Jana Paderewskiego jest taki, że traci poparcie. Dramatycznie chce, dostaje nową misję utworzenia rządu od Piłsudskiego, no i z tej drugiej misji rezygnuje, bo okazuje się, że nie jest w stanie zebrać tych wszystkich pod jednym sztandarem, w jednym rządzie. I okazuje się, że jego wizja uprawiania polityki okazuje się, choć piękna, okazuje się w jakimś sensie nierealistyczna. Czyli jako polityk nie może być skuteczny, ponieważ podchodzi do polityki zbyt pryncypialnie. Chcąc dobra wspólnego, okazuje się, że nie ma z kim rozmawiać. No tak ale naprawdę. Przepraszam. Tworzy Front Marsz w lutym 1936 roku. Front, który skupia ludowców na czele z Witosem, socjalistów na czele z Liebermanem, chrześcijańskich demokratów na czele z Korfantym, następnie przedstawicieli Stronnictwa Pracy generała Hallera. I to jest zaplecze społeczne gabinetu, który jest kontynuacją naszej Rzeczpospolitej, gabinetu generała Władysława Sikorskiego. Właśnie generał Władysław Sikorski jest mózgiem, nieoficjalnie, bo on jest ciągle na etacie Ministerstwa Spraw Wojskowych, mózgiem tego frontu. Także ta działalność daje pewne rezultaty, bo umożliwia kontynuację naszej państwowości, naszej armii po klęsce wrześniowej. Zgoda, tylko trzeba powiedzieć, że takie możliwości występują w sytuacjach nadzwyczajnych, w obliczu zagrożenia, w obliczu wojny. Natomiast w sytuacji, która choć trochę robi się pokojowa, okazuje się, że polityka jest grą interesów, ścieraniem się różnych sił i żeby skutecznie w polityce być... Ale są granice. Trzeba rozumieć tego ścierania. Są granice. Oczywiście, że są, tylko chodzi o to, że Paderewski przegrywa jako polityk pod koniec 1919 roku właśnie z tego powodu, że jego wizja uprawiania polityki nie jest podzielana przez innych. Jest takie przemówienie, które wygłosił broniąc, znaczy inaczej, przemówienie, które wygłosił, kiedy przyjechał do Warszawy, właśnie zanim został premierem. Nie przeszedłem po dostojeństwa, sławę, zaszczyty, lecz aby służyć, ale nie jakiemuś stronnictwu. Szanuję wszystkie stronnictwa, lecz nie będę należał do żadnego. Stronnictwo powinno być jedno, Polska, i temu jednemu służyć będę do śmierci. Żadne stronnictwo z osobna nie odbuduje ojczyzny. Czyli on to mówi w momencie szczególnym, w momencie zagrożenia, to się udaje i nie mija rok, a te stronnictwa nie chcą z nim tworzyć rządu, czyli nie wpisują się w tę logikę. Przepraszam, panie redaktorze, są bardziej skomplikowane sytuacje. Mianowicie, Polacy mieli do niego pretensje, że ich oczekiwania w traktacie ryskim, w traktacie wersalskim i dodatkowym traktacie o mniejszości nie zostały spełnione. Dlaczego? Dlatego, co było formalnym uderzeniem Paderewskiego? Mianowicie, kiedy Entanta zakwestionowała obecność Polski w Galicji Wschodniej i narzuciła Polsce, po pierwsze, narzuciła tylko administrację 25-letnią, konieczność autonomii i innych ustępstw na rzecz mniejszości ukraińskiej. I to było załamanie jego autorytetu, bo był symbolem więzi Polski z Antantą i Stanami Zjednoczonymi, a tu ci nasi sojusznicy kwestionują nasze prawa do Galicji, kwestionują nasze prawa do Wilna, kwestionują nasze prawa do Śląska Cieszyńskiego i tak dalej. I po prostu on ponosi odpowiedzialność za decyzję, za grę interesów światowych, prawda? Rodacy tego nie rozumieją. Ale może nie zdołał zbudować poparcia dla swoich koncepcji, może skupiając się na interesie Polski jako całej, nie myślał jako polityk o tym, że wybiera go Sejm, że musi mieć poparcie różnych partii. Może nie to było dla niego najważniejsze. Może myślał o sprawach Polski, a nie myślał o tym, że żeby utrzymać się i móc jako premier realizować swoje cele, musi zadbać o poparcie dla swoich koncepcji. No, może było, nie wiem, za mało czasu, może nie było takich możliwości, ale widzę tutaj pewien związek pomiędzy jego sposobem uprawiania polityki, a tym, że jako polityk w pewnym sensie, można powiedzieć, przegrał. I tu wróćmy do jeszcze jednego ciekawego epizodu, jak myślę, z życia Paderewskiego. Otóż jakiś czas później były wybory prezydenckie, które wygrał Gabriel Narutowicz, to znaczy został wybrany na prezydenta, i Paderewskiemu proponowano, żeby kandydował, ale on się nie zdecydował kandydować. Jak można wytłumaczyć taką decyzję? Dlatego, że on zdawał sobie sprawę, że nie da się rozwiązać problemów, które forsują partię. Przede wszystkim jednym z największych i najtrudniejszych problemów był problem wsi. 60% społeczeństwa to wieś. Prawda? Dokonanie wielkiej reformy rolnej było niemożliwe. Dlatego, a przecież proszę zwrócić uwagę, że do tych 19 tysięcy gospodarstw ziemiańskich należy tyle ziemi, ile do 2 milionów biednych chłopskich gospodarstw. Czy pan myśli, że to programowe sprawy zadecydowały? To było niemożliwe. Nie można było przeskoczyć pewnego etapu. A poza tym w sytuacjach głodu, w sytuacjach wojny nie można było zniszczyć gospodarki żywnościowej opartej na tych gospodarstwach ziemiańskich. To byłaby tragedia. Więc to jest pierwsza sprawa. I druga sprawa. Drugi problem, który był bardzo trudny do rozwiązania. Problem mniejszości narodowej. Polska ma 35% mniejszości. W roku 1921. W tym okresie. A więc ma dużą mniejszość ukraińską, która kwestionuje naszą obecność państwową na terenie Galicji Wschodniej, Wołynia, Podola. Ma mniejszość żydowską. Ma mniejszość niemiecką. Ma mniejszość litewską, białoruską i tak dalej. Ten problem był bardzo trudny do rozwiązania. Więc po prostu pan mówi, nie uzyskał sukcesu. A jaki polityk ma sukces? Jaki polityk może powiedzieć, że kończy swoją karierę wielkim sukcesem? Nie ma takiego polityka. No tak, tylko logika polityka jest taka, że uprawia politykę dla bycia politykiem. Może to podejście Paderewskiego. Ja może zacytuję jeszcze fragment jego przemówienia, kiedy odpowiadał oponentom, kiedy szukał poparcia jeszcze w parlamencie pod koniec swojej misji premiera. Powiedział tak: moja osoba jest tu bez znaczenia i nie gra żadnej roli. Ja nie sięgam po władzę. Ja nie przybyłem tutaj po władzę ani po majątek. Przyszedłem tutaj pracować dla ojczyzny. I tak dalej. Czyli on mówi tyle. Ja mam swoją karierę, jestem pianistą. Mogę robić to, o ile jest to służba Polsce, ale nie mam swoich osobistych ambicji. A może polityk właśnie musi mieć te ambicje? Jak pani o tym myśli? Na wystawie, bo ja jestem kuratorką, więc zawsze wychodzę jakby od sztuki. Na wystawie jest taki, wydaje mi się, bardzo symptomatyczny obiekt, który robi bardzo duże wrażenie na zwiedzających. To jest lista wyborcza. Lista numer 10, gdzie jego nazwisko jest na pierwszym miejscu. Tak, mamy, ale tam są wszystkie listy. Wszystkie listy, wszyscy kandydaci do wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 1919 roku. Ponad 20 roku. List wyborczych. Tak, 20, bodajże jeden list. I i można godzinami naprawdę siedzieć przy tej liście, ponieważ ona jest... Kto tam był u kogo? Tak, kto tam był u kogo, jakie są te listy, na przykład liczba list żydowskich, które jest bodajże chyba... Siedem czy osiem wśród 21, co też pokazuje jaka to było, jakie było społeczeństwo warszawskie, bo to jest akurat są warszawskie listy z 1919 roku. 40% mieszkańców stolicy. Tak, dokładnie, więc z czego wydaje mi się obecnie nie do końca sobie zdajemy sprawę, ale tam przy tych listach mamy imiona i nazwiska, wiek, zawód i adres. Te zawody są bardzo ciekawe. I te zawody właśnie, tam mamy i praczkę, i literata, i księdza, ale i rabina. Tak, ale bardzo, bardzo ciekawy jakby przekrój społeczny. I jest ten Paderewski na pierwszym miejscu listy numer 10, swoją drogą przed Dmowskim. Dmowski jest na drugim miejscu. Zdobywa gigantyczną ilość głosów i, wtedy. I tam mamy właśnie tych, nie wiem, krawca, prawnika, czeladnika i przy Paderewskim jest zawód obywatel. Co wydaje mi się właśnie bardzo symptomatyczne, bo jak określić, kim jest Paderewski? Ale piękna puenta, chyba nie wymyślimy lepsze. Ale to, co pani powiedziała, jest na liście Związku Ludowo-Narodowego, czyli obozu narodowo-demokratycznego. W związku z tym socjaliści, ludzie, zwolennicy przede wszystkim Daszyńskiego i tak dalej, krytykują. No jak to? Pan reprezentuje Polskę jako całość, a jest pan na liście tylko jednego obozu. I musiał się tłumaczyć Paderewski. No i tu jest właśnie napięcie pomiędzy obywatelem Paderewskim, a polityką z jej regułami, która takich właśnie może idealistów, ludzi szlachetnych, poświęcających się sprawie narodowej, nie zawsze przyjmuje z ich potrzebami. Ale one muszą istnieć. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi byli pani dr Magdalena Pinker z Muzeum Narodowego w Warszawie, kuratorka wystawy o Ignacym Janie Paderewskim. Dziękuję bardzo. I pan profesor Marian Marek Drozdowski, autor biografii politycznej pianisty i orędownik powstania Muzeum Paderewskiego. Audycję prowadził Marek Kochan i na koniec posłuchajmy nokturnu B-dur. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Thank you.